علامہ قطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاضا کا مطلب یہ ہے کہ مدعی زن سے قسم نہیں دی گئی ہو بلکہ مدعا علیہ سے قسم دی گئی ہو. میرا خیال یہ ہے کہ ابو قلابہ کی مراد یہ اس قسامت کے بعد میں مستقل سنت یعنی حدیث والد چلیے اس کے بارے میں تمہارا شبہ ہے اس کے حقیقت کا یعنی تم کس کو متہم کرتے ہو؟ چلے نقل یعنی نقل سے مراد قسم ہے. قسم قسامت کو نقل اس لیے کہتے ہیں کہ نقل کے معنی میں نفی کرنا. چونکہ قسم قسامت کے ذریعے احساس ممکن ہو جاتا ہے اس لیے اس کو نقل کہتے ہیں. چلیے مسلم یہ تو یہودی ہیں ان کا کیا اعتبار؟ سب کو قتل کر کے پھر یہ قسم کھا لیں گے. ایمان خمسین کو کیا تم 50 آدمیوں کی قسموں سے ایک کے مستحق ہو سکتے ہو؟ کیا تم قسم کھا لو؟ یہاں پر قسم کی اضافت مدعین کی طرف کی گئی بہت ممکن ہے امام بخاری نے اس کو یہاں ضمن لیا ہو اس لیے کہ ابو قلابہ اس حدیث کو مرسل نقل کر رہے ہیں. صادق نے عبید کا صحیح موصول ہے. یہی حضور نے اپنی طرف سے دیے تھی ابھی پودا میں مندی صدقہ اور پودا میں مندی میں جمع کیا جا چکا. چلے وقت کان بولے خدم فلو خبری ہیں یہ مقدار تم تو کہ قائل مقدار قد کانت حضیل خلعو خلیعن قبیل حضیل کے لوگوں نے اپنے ایک شکار کو جو خاص مفسد تھا جاہلیت نے اپنے سے الگ کر دیا تھا اور اس سے تبری کر دی. خلیل شرابی مفسد حاشیے کا نسخہ علی کن یہ نسخہ مرجوع ہے اور اگر ثابت کو یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی قبیل حضیر کا حلیف تھا لیکن اس کی شرارتوں اور کتنے فساد کی کثرت سے اپنے سے اس کو الگ کر دیا. چلو اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے لیکن یہ پنکھا بہور کسی نسخے میں بھی نہیں ہے. ہاں بعض روایات پنکھا با واقع ہوا ہے با کے بعد ہاضمی نہیں لیکن قاضی حیاض وغیرہ نے اس کو وہم قرار دیا ہے اور ثواب پن تباہ لہو ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے تمام صحیح نسخوں کے واقع ہوا، اور یہی قاضی ریاض رحمہ اللہ تعالی نے جو جانی وغیرہ کی روایت سے نقل فرمایا ہے، اس یمانی شخص کو جس نے خدیجہ کو قتل کر دیا تھا پکڑ لیا، محض میں حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا، وہ قالو قتل صاحب جی، یعنی ان کو حق دعویٰ نہیں ہے تو اس کو اپنے سے نکال چکے تھے، چلیے اللہ انہوں نے فرمایا حضیر کے 50 آدمی قسمیں کھائیں کہ انہوں نے اس کو اپنے شہر نہیں کیا تھا، خلیل نہیں قرار دیا تھا، چلیے 40 آدمی نے قسمیں کھا لی، ایک رہ گیا تھا جو شام سے آیا فسالو ہم لکسی پکڑا نہیں دے رہے ہم، اس نے قسم کھانے کے بجائے 1000 دن دے دیے، پارسل مکان رکھنا آخر انہوں نے 1000 کے بدلے میں دوسرے شخص کو قسم کھانے کے لیے لے لیا، فدفعہ الی اخی المقتدی، یہاں تو سر شراح کرام نے فدفعہ آہو کی ضمیر منصوب کو رجل آخر کی طرف لوٹایا، اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوسرا آدمی 1000 کے بدلے میں داخل کیا گیا تھا اس کو مقتول کے بھائی کے حوالے کر دیا گیا جو ولی اس نے تھا، لیکن یہ صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ دفاعو کی ضمیر قاتل کی طرف آئے تھے، یعنی یمانی کی طرف، فقرینت یده بیده، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مقروض کر دیا گیا، یعنی قاتل کے ہاتھ میں رسی ڈال کر ولی دم کے ہاتھ میں دے دی گئی، پالکم تلکنا ولخم سونل اکسم، ہم چلے اور وہ 50 آدمی چلے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، اگر فقلنت اگر فدفعہو کی ضمیر منصوب رجل آخر کی طرف عائد کی جاتی ہے تو والخمسون کہنا صحیح نہیں ہوتا، اس لیے تو پھر 49 آدمی کرمانی کہتے ہیں ہو سکتا یہ منباب اطلاق بالعرض ہو، اور یہاں قصر کو اطلاق میں پورا کر دیا گیا ہو، لیکن صحیح وہ توجیح ہے جو ہم نے ذکر کی ہے کہ دفاعو کی ضمیر یمانی کی طرف آئے وہ جو قاتل تھا، اور الخمسون بالکل اپنی پر ہے، والخمسون الذين اقسموا حتى اذا كانوا بنخلا اخذتهم السماء فدخلوا في غار من جبل فانهدم الغار والخمسون الذين اقسموا فما تدرون، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قسامت کی جھوٹی قسم کھانے والے زیادہ دن بچتے نہیں ہیں، وقت لکل قرینان اور قرینین بچ رہے، فتبعہما حجر، اسی پہاڑ کا ایک پتھر کے پیچھے گرا، فکسر رجل اخی المقتول، پانچ پاؤں مقتول کے بھائی کا پاؤں توڑ دیا، وہ 1 سال زندہ رہا سنگھ ماتا وہ بھی مر لیا، اگر فدفعہ کی ضمیر منصوب اور قرنت یدہ کی ضمیر مجرور یمانی کی طرف عائد کی جائے تو بات بے غبار ہے، اور اگر اس وزیر آخر کی طرف جو غبار کے بدلے میں داخل کیا گیا عائد کی جاتی ہے تو اس صورت میں اس رجل آخر کا کوئی پتہ نہیں چلتا، بلکہ ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچ رہا، حالانکہ جھوٹی قسم کھانے میں شریک تھا، اس کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دونوں زمینیں ایمانی کی طرف عائد ہیں، اور رجل آخر کو ان 50 کی تکمیل میں شامل کیا گیا تھا، اور شاید اس سے کہا سے بھی نہیں ملا کہ تصاوت کے دعویدار کا خاتمہ ہو گیا، یعنی ولی مقتول اخل مقتول کا، اور اسی طرح قسامت کے 50 آدمیوں جن 50 آدمیوں نے قسم کھائی تھی وہ بھی ختم ہو گئے. چلیے سرکاری رجسٹر سے ان کا نام مٹا دیا گیا. چلیے شام یہ اسی طرح بخاری میں واقع ہوا ہے. اس پر اشکال یہ کہ عبد الملک تو خود شام میں رہتا تھا، خود سید میرے شام سے کیا ماننا ہوں گے. لہذا بخاری کی روایت یہی ہے، اور ابو معین کی مستقرب میں واقع ہوا ہے تو سید میرے شام. اور اگر بخاری کی روایت کو صحیح مانا جائے تو ترجیح ہی کی جائے گی کہ تو سید الشام کے معنی ہے الا منتہ الشام، یعنی شام کے آخر میں پہنچا دیا گیا، یعنی ان کو شام سے نکال دیا گیا. اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والے جھانکنے والے کی آنکھ توڑ دیں تو اس پر دیوتوا جتنی ہوگی. اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور گھر والے آنکھ توڑ دیں تو حضرت امام شافعی امام احمد امام بہاوی فرماتے ہیں کہ اس یہ آنکھ ادر ہے، نہ قصاص واجب ہوگا اور نہ ہی دیت واجب ہوگی. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر آمدن آنکھ توڑی ہے تو قصاص آئے گا، خطان توڑی ہے تو دیت آئے گی. اور متاثرین حنفیہ صاحب دنیا وغیرہ کہتے ہیں اگر کسی طرح یہ جھانکنے والے کا ہٹانا ممکن ہو تو ہٹا دیا جائے، اور اگر ممکن نہ ہو اور اس کی آنکھ توڑ دی گئی تو ایسی صورت میں کچھ حرج نہیں ہے. ہاں اگر ہٹانا ممکن ہو اور پھر بھی نہیں ہٹایا گیا اور آنکھ توڑ دی گئی تو قاتل عین کے ذمے زمان واجب ہوگا. یہ صاحب متاثرین کی تقریر ہے. امام طحاوی مسائل احناف سے زیادہ واقف ہیں، انہوں نے یہاں کیا کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں دکھایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احناف کا قول امام شافعی و احمد کے قول کے خلاف نہیں ہے. واللہ اعلم. عقل ادا کرنے والے اور عقل کہتے ہیں دیر دیر میں ابتدائی ملک لیے جاتے تھے اور اس کو لا کر ان کو لا کر مقبول کے گھر کے سامنے بانٹ دیا جاتا تھا. اس لیے اونٹوں کو عقل کہا جانے لگا, پھر مطلقاً دیر کو عقل کہا جانے لگا, اور جو لوگ عقل ادا کرتے ہیں ان کو عاقلہ کہتے ہیں. ایم سلاطہ فرماتے ہیں عاقلہ کا مصداق اسباب ہیں. یہی امام بخاری کی رائے باب جنین المرض میں انہوں نے اس کی تصدیق فرما دی ہے. انفیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل دیوان ہے, اور اگر قافل اہل دیوان میں سے نہیں ہے تو اس کے قبیلہ, اس کا قبیلہ ذمہ دار ہوگا. اہل دیوان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نام سرکاری رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے اور اس کو وظائف ملتے ہیں. مالکیہ کا بھی نظر یہی ہے کہ اس سے مراد اہل دیوان, مگر اجمالی طور پر سلطے اتفاق ہے کہ عاقلہ کے خلاف اس بات کر سکتا ہے. دیوان میں جن لوگوں کا نام درج ہوتا ہے وہ اسباب بھی ہوتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہاں عاقلہ سے عقل یعنی دیر ادا کرنے والے مراد دیے. مگر انہوں نے جو روایت پیش کی ہے اس میں عاقلہ کا کوئی ذکر نہیں, ہاں عقل کا ذکر ہے. تو اسی سے انہوں نے عاقلہ کا مسئلہ ثابت فرمایا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ دیش کی ذمہ داری عاقلہ پر ہے. سوال یہ ہے کہ قتل کوئی کرے اور خمیازہ کوئی بھگتے, یہ کیا بات ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خاندان و قبیلہ اپنے افراد و اشخاص کے حالات کا ذمہ دار ہوتا ہے. ان کے ذمہ یہ ہے کہ ان کو برائیوں سے روکیں, اور قتل کرنا تو بہت بڑی برائی ہے جب کسی خاندان و قبیلہ کے لوگوں نے اس کو نہیں روکا تو گویا ان کی طرف سے کوتاہی پائی گئی, اس لیے دیر کی ادائیگی کی ذمہ داری ان پر آئے گی. باب جنین المرأة, یعنی اگر کسی آدمی عورت کو مار دیا جس سے اس کا جنین ساقط ہو گیا اور مر گیا تو اس پر غرا واجب ہے. یہ تو حدیث میں منسوس ہے, آگے اس میں اختلاف ہے کہ اس غرا کی کیا کیفیت ہوگی. جمہور فرماتے ہیں ایک غلام یا ایک وادی ادا کی جائے گی, یہی گورا بنتا. ابو عامر میں اعلیٰ کہتے ہیں گورا ہونا چاہیے کیونکہ گورا لیا گیا ہے وہ روٹی فرق ہے, وہ سفیدی جو گھوڑے کی پیشانی پر ہوتی ہے, اور اس کے بعد گورا کا اطلاق ہر اچھے مال پر ہوتا ہے. لہذا یہاں بھی گورا غلام یا گوری باندھی ادا کرنی ہوگی. اور غلام غلام تاؤس کہتے ہیں کہ گھوڑا بھی کافی ہو جائے گا. داؤد ظاہری کہتے ہیں گرو لوگ جس چیز پر غرا کا اطلاق کیا جاتا ہے دیر میں اس کا دے دیں کافی ہو جائے گا. چلیے عورتیں تھی ایک دوسری کو آمد استاد اٹھا کر مار دیا. قاتل ولد میتیں چلی اس لیے لی تھی تاکہ لوگ احادیث کے نقل کرنے میں زیادہ کریں. نہ لوگ ان سے قسم لے کر پوچھا کس نصیحت کے بعد میں حضور کا فیصلہ سنا یہ ترجمہ مقرر نہیں بلکہ یہاں مصنف رحمت اللہ علیہ جنین مرتب کے عقل کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر لڑکا ساقط ہو گیا کسی کے مارنے سے جو دیت آئے گی وہ کس کے ذمہ آئے گی. فرماتے ہیں یہ دیت قاتلہ کے باپ پر آئے گی. امام ابو حنیفہ اور مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ آبا و ابنا عاقلہ میں داخل ہیں. شافعی فرماتے ہیں داخل نہیں. امام احمد کی دونوں روایتیں. اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں یہاں بیت عاقلہ پر آئے گی جانی پر. امام مالک فرماتے ہیں دیت جانی پر آئے گی جنایت کرنے والے پر. لا علی الولد ولد پر دیت نہیں ہے بشرطے کہ اس ولد کا قبیلہ جانیہ کا قبیلہ نہ ہو. اور اگر دونوں کا قبیلہ ایک ہے تو پھر یہ لڑکا بھی اس میں شریک ہوگا. چلیے سلیم. اگر کسی آدمی نے کسی غلام یا لڑکے کو آریت دیا کسی کام کے لیے اور وہ ہلاک ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم؟ حنفیہ امام مالک فرماتے ہیں اگر گھر والوں کو بلا اجازت ہوتی ہے شخص ضامن ہوگا. امام مالک سے ایک روایت ہے اگر کسی خوفناک کام میں ڈال دیا تو ضامن ہوگا ورنہ ضامن نہیں. جیسے کیچڑ والے کنویں میں گھسا دیا یا کسی کی گلی ہوئی دیوار کے نیچے پہنچا دیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سامان واجب نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے انس بن مالک سے خدمت لی اور یہ کہیں آپ کی تصریح نہیں فرمائی کہ خدمت کرانے میں اگر بچہ ہلاک ہو جائے گا تو آدمی ذمہ دار میں ذمہ دار ہوں گا. اور سکوت موضع بیان میں بیان ہوتا ہے. سبین سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر بالغ ہو تو اس کا حکم الگ ہے. ابن ملقن نے لکھا ہے اگر کسی بالغ انسان سے کوئی کام کرایا اور وہ اس میں مر گیا تو مدد لینے والے مستعین کے ذمہ میں کوئی چیز آدمی کے لیے اتفاق نہیں. سلمان مطلب کے میاں جی کے پاس بیان بھیجا اس بچے بھیج دو اون بھوننے کے لیے اور دیکھنا خور کو نہ بھیجنا شاید خور کو اکرام ہوگا. چلیے مسلمان صاف کر دیا غلام کو بھیج دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلاموں سے کام کرا سکتے ہیں اور کام کرنے کی صورت میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو کام لینے والے کے لیے زمان نہیں ہے. اگر زمان ہوتا تو میں شرما تشریح کرتی کہ اگر ان کو کوئی ضرور ہوا تو میں زمان کی مہدار اور سکوت کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ زمان واجب نہیں. چلیے ابھی یہ طارق اپنے آپ میں زبان تکرار کر رہے ہیں. اسماعیل بن ابراہیم نے جلد سے جانا مسجد مال کی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه فاخذ ابو طلحه بيدي فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاخذ الماضي جبان وبير جبان. الماضي جبان کان حضر ہے ولبیر زبار حضر ہے. یعنی اگر کسی شخص نے مادن یا کنواں کھودنے کے لیے کسی شخص کو عجیب رکھا اور وہ اس میں مر جائے یا کوئی مادن میں جا گرے اور مر جائے کنویں میں جا پڑے اور مر جائے تو صاحب المادن اور صاحب البیر کے لیے بھی کوئی چیز واجب نہیں ہے. حنفیہ وغیرہ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ اپنی ملک میں ہونا چاہیے یا ایسی جگہ ہو جہاں کوئی عادتاً جاتا تن اور اگر دوسرے کی ملک بھی کھود دیا یا مسلمانوں کے راستے پر کھود دیا تو جمہور علماء کی نزدیک مسلمان واجب حنفیہ کہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ راستے کا تبدیل کرنا ناممکن ہو انصار میں ایسا ہو اور اگر سہاری و پلواد میں ہو جنگلوں میں ہو تو وہاں کوئی حرج نہیں, وہاں تو ایک راستہ تبدیل کر دینا آسان ہوتا ہے. جب وہ جبان ولبیر و جبان والمعدن و جبان کو جو قابل خمس الخمس الجما جب ہوا جبار اجما جانور ان کو اجما اس لیے کہتے ہیں جو اپنی بات بول نہیں صاف نہیں بیان کر سکتی. جب ہوا جین کے پردھا کے ساتھ لا ہے تصاصل لا بجار کئی من حسین الجزری رحم اللہ تعالی حاکیت انی فضری اور یہ لفظ جب ہوا جبار اسی طرح سے یہاں پرواز ہوا ہے. یعنی اگر وہ نقصان پہنچائے تو اس نقصان کو کسی پر ذمہ داری ظاہریہ کو کہتے ہیں جانور کا نقصان مطلب معقول ہوگا اس حدیث کی وجہ سے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر کوئی اس کے ساتھ نہیں تو کوئی ذمہ واجب نہیں. علمِ ثلاثہ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ ایک ساتھ دن میں پایا جائے اور رات میں اگر ہوگا تو زمان آئے گا. برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ وارد ہے کہ قدم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی من حوائط یحفظها بالنہار وعلی اہل دوا یحفظها باللیل. یہ مضمون ہے روایت ابو داؤد الترمذی بالمعنی وارد ہوئی ہے. اور اگر جانور کے ساتھ کوئی شخص ہے تو مالک کہتے ہیں متفقن زمان ہے. شافعی و احمد کی روایت میں کہتے ہیں متفقن زمان ہے. امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں پاؤں کے نقصان میں زمان نہیں ہاتھ کے نقصان میں زمان ہے. حنفیہ کہتے ہیں راقی و سائق تو مطلقاً ضامن ہے خواہ ہاتھ سے نقصان پہنچائے یا پاؤں سے اور اگر کوئی قائد ہو تو ہاتھ کے نقصان کا ضامن ہے پاؤں کے نقصان کا ضامن نہیں. چلیے وقالت سيدنا كان لا يزملون من النفحات ويزملون من رد الإيلان وقال حماس لا يزملون من النفحات إلا أن يمكن الإنسان من دابة وقالت شرح عزيز بعد انتظر تقل ہو چکی چلی اگر جانور کسی شخص کو پاؤں مار دے تو اس پر زمان نہیں لیتے تھے چلیے اگر کوئی لگام پھیر دے اور جانور کسی کو نقصان کر دے تو زانی ہوگا اس لیے کہ لگام پھیرنے کی وجہ سے نقصان ہوا چلیے انسان اگر کسی کو پاؤں سے مار دے تو کوئی زمان نہیں ہاں اگر کوئی شخص اس کو لکڑی لگا دے اور وہ اس کے جواب میں پاؤں مار دے اور کسی کو لگ جائے کہ لکڑی لگانے والا ذمہ دار چلیے اگر کوئی کسی جانور کو مار دے اور وہ جواب میں پاؤں سے مار دے تو کوئی ذمہ نہیں چلیے کرایہ دار انسان گدھے کو کھینچے عورت گر جائے تو کرایہ والے پر کوئی ذمہ نہیں چاہیے لما سابق امکان خلفان درسن شادی فرماتے ہیں اگر سواری کو تھکا دیا اور اس نے کسی کو مار دیا تو تھکانے والے پر ذمہ نہیں اور اگر نام سے چل رہا ہے تو پھر کوئی ذمہ نہیں چلیے اس میں حدیث میں آیا ہوا اکلو کا جو بال آپ جتنے اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نکات زراعت میں یہ دعویٰ کر دیا کہ صحیح عین اکلوہا زبان کا لفظ نہیں ہے. اس حدیث سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تردید ہوتی ہے. دیکھو بخاری شریف میں اکلوہا زبان موجود ہے. باب اس میں من قتل ازمین بغیر ذمہ اگر کسی آدمی نے نہ کسی ذمہ کو قتل کر لیا تو قاتل گنہگار ہے قاتل گنہگار بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذمہ کو نہ قتل کرنا ناجائز. چلیے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیا کہ کسی ذمہ کو قتل کرنا گزارنا ناجائز ہے. تو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے ذمہ کو بلا وجہ قتل کر دیا تو قاتل کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. اس مسئلے میں اختلاف ہے. نئی مسئلہ کتاب العلم میں باب کتابۃ العلم میں جہاں حضرت علی کی وہ حدیث جو مصنف نے اس باب میں درج فرمائی ہے پہلی بار آئی تھی بیان کر چکا ہوں اور وہاں میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اس مسئلے کا اصل محل کتاب التیار کا وہ باب ہے جو آئندہ آئے گا یعنی یہی باب لا يقتل المسلم بالكافر. اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر حربی کو قتل کر دیا تو قصاص نہیں ہے چاہے حربی مستعمل یا غیر مستعمل. اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ضمنی کو مسلم و ضمنی دونوں کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور اس میں اختلاف ہے کہ کوئی مسلمان کسی ضمنی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان سے قصاص دیا جائے گا. امام مالک، امام شافعی، احمد اسحاق، داؤد، جمہور علماء اور تمام محدثین فرماتے ہیں کہ قصاص نہیں لیا جائے گا. یہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول ہے. امام ابو حنیفہ، امام محمد کہتے ہیں قصاص لیا جائے گا. یہی سعید بن مسیب شعبی اور ابراہیم نخعی کا مذہب. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قصاص نہیں لیا جائے گا انہوں نے دلیل میں حضرت علی کی وہ حدیث پیش کی ہے جو بخاری نے اس بات میں درج کی ہے، لا یقتل المسلم بالزنا. حضرت علی کی ایک دوسری حدیث میں وارد ہے، المؤمنون تتقاطع دماؤهم وهم يدن على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم الا لا يقتل مؤمن بالكافر ولا ذو حد في عهده. رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والحاكم والبيهقي من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد الحليم رضي الله تعالى عنه قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. وقال ابن عبد الهادي في تلقين التحقيق إسناد صحيح. وكذا قال ابن حجر في الدراية وقال في فتح الباري سنة الحسن. اسی مضمون کی ایک روایت امام احمد ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ نے بطریق ابن شعیب کی عند الدین کی ہے. ابن عبد الحادی تو کہتے ہیں اسناد صحیح، ابن عبد الحادی اور ابن حجر کہتے ہیں اسناد حسن. اور اس مضمون کی اور بھی کئی حدیثیں وارد. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے گا انہوں نے یہاں نصوص عامہ سے استدلال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکتبنا علیہم فیہا المسلمین نفسہ، اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اسی طرح اللہ تعالیٰ تیسری جگہ فرماتا ہے ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب. یہ نصوص اپنی وجہ سے، اپنے عموم کی وجہ سے مسلم جو ہیں سب کو شامل ہیں. اور اسی طرح سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دلیل پیش کی ہے جو اصل چلی ہے قاضی ابو یوسف سے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو حضرت علی کی روایت ذکر کی گئی اس میں وارد ہے لا لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ. امام ابو علی نے کتاب الحجہ میں نقل کیا ہے کہ قاضی ابو یوسف فرماتے تھے ولا ذو عہد فی عہدہ اکبر لا یقتل مومن پر، اور مطلب ہے لا یقتل مومن ولا ذو عہد فی عہدہ بکافر. کسی مومن یا ضمنی کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. اور ذمی جس کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا وہ کافر حربی ہے، اور کافر ذمی کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ معتوف معتوف علیہ کا حکم ہوتا ہے، تو مسلم کا بھی وہی حکم ہوگا، وہ کافر حربی کے بدلے میں تو قتل نہیں کیا جائے گا، کافر ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. لیکن امام طحاوی کا یہ استدلال کئی وجہ سے ضعیف ہے. اول تو یہ ہے کہ اگر حضور کا علم حضور کی یہ مراد ہوتی تو اتنی لمبی عبارت لانے کی کیا ضرورت تھی، سیدھے فرما دیتے لا یقتل مسلم ولا زمین کو کہتے ہیں. دوسرا اشکال یہ ہے کہ حضور کو اس کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، حق کے ساتھ ذکر فرما دیتے. اور تیسرا اشکال سب سے بڑا یہ ہے جو امام شافعی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک مستقل حکم ہے اور حاصل یہ زندگی کو محض کافر ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا. تحاوی کہتے ہیں یہ تو حدیث الدماء المسفوح مسفوح باغہ بے باغن کے باب سے تعلق رکھتی ہے. دیکھو سیاق حدیث المومنون التقافا دماؤہم لصاحب ذمتہم ادناہم منتظم علام سواہم اللہ اکبر مسلم کے کافرین والا جو حکم کیا ہے. لیکن امام طحاوی کا ایراد بے معنی ہے، اس لیے کہ جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ مسئلہ سخت دماغ سے اجنبی نہیں ہے. جب حضور نے بیان کر دیا کہ مسلمان کے بدلے میں کافر سے قصاص نہیں لیا جائے گا تو اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کافر کے دم پر مسلمان کا دم مباح نہیں ہو سکتا، لیکن بلا وجہ کافر کو عہد نامہ کے بقا کی صورت میں قتل کرنا میں کفر کی وجہ سے نہ جائے تھے. اور جن آیات کو دلیل میں پیش کیا گیا ان سے استدلال بالکل بے محل ہے، اس لیے کہ وہ تو آیات عامہ ہیں اور مخصوص عامہ اور خاصہ میں جب تعارف ہوگا تو مخصوص خاصہ کو مقدم کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مخصوص کے تعلق اسلام سے اگر کہ پہلی آئے تورات کے مضمون پر مشتمل ہے، لیکن اس کا آخر پہلا امام سے تعلق رکھتا ہے، منتصب کا طبیعی کرتا ہوں اور یہ سب کام ان کے لیے کر پا رہا ہوں امام. اور آیت نمبر دو میں تو صاف تصریح آئے ہوئی ہے دیوارے ان کے ساتھ، اور آیت نمبر تین یقین کا خطاب ہو جائے ایمان کو. لہٰذا اگر اہل ایمان کے لیے قصاص